kukuza maisha au kukataa kuoa, kugawanya, kujumlisha, kuzidisha au kutoa. Chagua moja, uishiki huna ukishwara, ufanye mziki spune, ufanye mziki biashara, iwe katune wa hip hop imara. Chagua kuchuna au kuchonga ngenga, ukatwe suna au bashe na mkono wa sweta. Usawi ya nyuma uangalio na pokwenda, fanye kazi kama mtume, luge wish kama mfame. Usimame au kae, mchukia au mpende kupendae, ufiche uchi au vwe chupu zae. Unipe shima yangu au nichukwe kwa nguvu, nijifanye na adabu au mkulete ukauzu. Chagua moja, shika mbili siku zote moja umponyoka. Nimeshachoka mimi kukaa juu ya kiti, kivipi sipiti, nipe biti nizibiti. Upe wangu naona mbali na babu na tafakari, sikiza yangu mistari nyukari watindikari. Chagua moja, kuimba ama kuchana, wapo wengi wanaimba za topic ya zina mana. Chagua moja, uwe mpole mamtundu, uwe msomi mambumbumbu, ishpanyone makemundu, moja kateke sawa limnadi maisho ya mudu. Chagua moja, ujunge sisemu kafu, natwe na nyingo siafu, kutane na jinia wafu. Chagua moja, kutenda mabaya umema, kumeza ama kutema, kunyamaza ama kusema. Amua kati yao, umwe mwope au mwusu, sambazo jumbe au kilusi, bahati au nusi, ubinadamu ujasusi ama uhutu na utusi. Chagua moja, unyongwe usikwe high, tumia zana kwenda dry, kuvaa beli na jeans, mochi mochi unyonge tie. Chagua moja, kuhonga ama kutipu, kupiga ama kubipu, majengo ama misitu, ze kwangu si mali kitu. Shika mbili siku zote moja umponyoka. Shika mawili siku zote moja umponyoka. Hata ukifanya kosa ukaamua kuongopa, chagua moja, sio unajistukia unagota, kuganga mala na kusota ili kutoka, au kulala na kuota kuwa unafoka. Chagua moja, kuamua kungoja au kutumia kinga kwa kila tendo moja. Chagua moja, kuchukua ama kuacha, anasa, ngono na ndoto za alinacha. Kudata au kuwa mzima, yani sodata. Chagua moja, kusali au kusaliwa, kubali kukataliwa, kushikwa ama kuachiwa, kutoka kubakia. Chagua moja, kushuka ama kupanda, kikapu ama kandanda. Chagua moja, VCD au DVD, cinema ama TV, starehe au kazi, girlfriend ama YT. Chagua moja babu.